Ganhe paixão, o tema monto bete bagu é. Aquila babe na bota mana mokili goyo. Koma kotongo konga na baninga é. Ai baninga bai na kanga se pamba pamba. Koma tolonga mi bali na lobate o é. Anga na koko fase boye. Ai bole mawa. Nanga imingi pasyo Nako poisone banda na mulo yogo Kala kisa ye mbobali alinga kamingyo Nako la kisa bondo kina biso basi yogo Kala kisa ye mbobali achaka motemba Masale linga ilikita nosu wa malaga Nako luka kamoto nanga ina banganga Naka nisa kina ye mbatemba wa Ai paixão, motema moko bete bangu Na kila mabena bota mana mokili goyo Koma kotongo konga na baninga Ai baninga baina kanga se pamba pamba Ako botolonga mibali na loba jeo Anga na koko fase boye Abwale mawa na mwana baina nga imigi basyo Ako pozo ne banda na mulo yogo Kala kisa ye mbali alinga kabingyo Ako la kisa bondo kina biso basi yogo Kala kisa ye mbali achaka motemba Asale linga ilikita nosu wa malada Ako luka kamoto na naina banganga Baka nisa kine ye batema wa Makolo bako yo kanga inazwiye Bako silisa kalo poso na kofiga Bako yebisa mabena kana mibalyo Obabo ya bago alinga bango nesima Na mitema bamba na bako bakaye Makolo bako yo kanga inapasyo Bako sambela tango nyo sopo na kufa Bako luka luka kombo nangana kisyo Misoma komoni sande moligo Mokoro bako yoko nga ina kofi Bako tanga kombo na nga ina likamoy Nani wabato nyo soba koma kandeko Bako tikala koka nisanga nasima Baye misabola muna sala na batwe Yeah.